برگ سبز، برنامه شماره 34. هنرمندان به ترتیب حبیب الله بدیعی، محجوبی، گلپایگانی، ضرب از شمس. اشعار نیز به ترتیب از عطار، خواجو، فروغی بسطامی، عراقی. آهنگ بیات زند. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. کجایی؟ گفتا تو از کجایی کاشفته می نمایی؟ گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری که از خود خبر نداری؟ گفتم بر آستانت دارم سر گدایی. از این مقام خانی؟ گفتم که خوشنوایی از باغ بینوایی. گفتا به دل ربایی ما را چگونه دیدی؟ گفتم چو خرمنی گل در بزم دل ربایی. Thank you. آفتاب به دلربایی ما را چگونه دیدی؟ گفتم چو خرمن گل در بزم دلربایی. Thank you. گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند، گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند. گفتم حدیث مستان سری بود خدایی. Thank you. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. کسی از خرابه دل نگرفت باج هرگه، کسی از خرابه دل نگرفت باج هرگه، تو بران خراج بستی و تو بران خراج بستی و به سلطنت نشستی. یا thank you. به کمال عجز گفتم که بلب رسید جانم، come on.